Ja, zelfs ietsje daarvoor al, 1600 en zo. Ja, ja. Maar dan waren het meer vrachtschuiten. Ja, ja. Met een zeiltje erop ook. Maar hoe kom je op het idee om een trekschuit, want hij is er helemaal niet meer, hij moet nog gebouwd worden. Ja. En dan over die vaarweg naar, van Maassluis naar Delft. Dat was vroeger de snelweg naar Delft, hè? Ja, maar dat heeft alles te maken met een project van de provincie Zuid-Holland. Mm-hmm. Wat eigenlijk al 4 jaar geleden gestart is. En dat is een samenwerking met al die gemeentes in feite. Schiedam, Vlaardingen, Delft, Gouda, ja. Noem het allemaal maar op. En om dus die trekvaartroutes, zoals ze origineel waren, weer terug in ere te herstellen. Ja. Dus ja. Men is al elk jaar bezig met er zitten. Wij zijn ook lid van die erfgoedtafel, zoals dat mm-hmm. heet. En dan wordt er elk jaar de gelegenheid geboden door de provincie Zuid-Holland om project in te dienen en daarvoor de subsidie aan te vragen. Ja. En ja, dat speelt er heel lang. En het is toch een verbazingwekkend dat dat niet zo bekend is nog eigenlijk. Ja, degene die in het veld zitten natuurlijk, ja, die weten er alles van. Maar er is al heel veel gebeurd. Ja. Maar Sluis was niet op de hoogte of was die er wel mee bezig? Ja, wij waren er ook mee bezig. Wij werden van indirect kwam dat via de historische vereniging Maassluis. Ja, ja. Ook aan ons het verzoek of wij bij die vergaderingen wilden gaan deelnemen. Ja. Maar goed, dan komt die trekschuit dus terug. Ja. Dat gaat nog even duren, want die vaarweg ligt er wel, maar die trekschuit is er nog niet. Nou, en de vaarweg is ook nog niet helemaal gereed. Nog niet helemaal gereed? Want de bedoeling is dat die getrokken wordt. Ja, ja. En door een paard. Oh. Ja, daar komt een paard door Maasland heen? Door Schipluiden heen? Dwars door alles heen. Uiteindelijk is het ook in samenwerking met de provincie Noord-Holland de bedoeling dat het van Maassluis helemaal tot Haarlem alles hersteld wordt. En die oude vaarwegen, en die heten in de tijd op een gegeven moment nadat men uitvond dat het eigenlijk een hele, voor die tijd, een comfortabele wijze van vervoer was. Dat was het ook. En je had dus dan, op een gegeven moment werd dat, ze noemen het nu noemen ze het de Intercity van de Gouden Eeuw. Ja, ja. Dat is een kun je allemaal terugvinden, ook op internet, is hartstikke leuk. Ja. Maar daar zitten op die trekschuit zat ook een eerste klas, een tweede klas. En dan had je degene die niet zo wel te doen waren en met beesten kwamen, die werd op het voordek. Die zitten bovenop, voordek buiten. Ja, maar ja, moet je natuurlijk wel voorstellen, dat was in die tijd, het zat wel erg dicht op elkaar allemaal. En dan een paard ervoor. Ja, en wat ze nu doen zijn al die jaagpaarden, want die zijn historisch, je kunt het allemaal terugvinden gewoon op de Midden-Delfland-kaarten en zo, tenminste wat hier betreft. Die jaagpaden worden allemaal in ere hersteld. En daar waar bruggen vroeger waarschijnlijk aan één kant een laag leuninkje hadden, ja, dat en klopt. Dat nu weer een hoog is, dan zijn er inmiddels al een aantal alweer omlaag gebracht. Dus de provincie is er wel mee bezig om te zorgen dat het ook weer bruikbaar wordt met een paard. Volledig, verregaand. En dan vind je bijvoorbeeld bij Schipluiden, wordt er in één keer een overtoom ontdekt. Ja, zo te zeggen, wat is een overtoom? De resten daarvan. Ja. Wat is nou een overtoom? Nou goed, het waren van een soort rollen, waardoor je van de ene vliet in de andere vliet die schuit kon trekken. Ja. En die rolpalen ook om bochten te trekken met die paarden. Hè, dat die treklijn niet dwars over de hoek omging en dan kon hij er buiten om. Daar zijn er grote aantallen. Als u nu gaat fietsen hier in de omgeving, in die vlieten, en je hebt zie je dat allemaal nieuw hersteld. Ja, de porseleinen fles, de porseleinen fles te bekende. In Delft. In Delft. Ja. Daar heb je dus voor de porseleinen fles een speciale aanlegplaats voor de komende trekschuiten. Ja, ja. Dat wordt allemaal aangelegd. Overal rekening mee gehouden. Maar jullie hebben die trekschuit nog niet operabel. Die moet nog gebouwd worden. Ja. Gaat gebeuren? Het gaat gebeuren. Ja. Ja, absoluut. En hij gaat ook varen. En hij gaat ook varen. En hij gaat ook de dienstregeling varen van in de tijd. Kijk, dat is heel mooi om te weten. De trekschuit komt er. Het gaat nog even duren. Maar er is vast een website waar mensen kunnen kijken van hoe ver we zijn. Ja, historischewerf.nl. De toekomst gloort voor de Stichting Historische Werf en voor Frank Baart, want hij doet er aan mee. We wachten even af wat het gaat worden, maar we houden de website in de gaten. Frank, bedankt voor je informatie en heel veel succes met het bouwen. Want de eerste spijker moet nog geslagen worden. Ja, ja, ja. En de kiel moet nog gelegd, om het zo maar te zeggen. Ja, na alle verwachting eerste week mei komend jaar, 2019. Dan komen we daar graag op terug. Dank je wel. Heel graag. Yeah.

I said I love you more than words can say. I love you, yes I do. I need you like the rose needs water. I need you, yes I do. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Just you and I, sharing our love. And I know in time we'll build the dreams we treasure. Just you and I. Eddie Rabbit samen met Crystal Gayle in You and I. Pulka, dat is wandelen met weerstand. En het is goed voor je spieren. Hoewel, Mariska de Vries. Met een slee op het droge door de Rotterdamse natuur. Het kan op zondagochtend 25 november. Ik ga daarover praten met Diederik Veerman. Hij is grondlegger van Pulka. Meneer Veerman, wat is Pulka? Ja, Pulka is eigenlijk wandelen met weerstand. En het is een nieuwe workout, maar de oudste vorm van transport. Die dus al 7000 jaar bestaat. En het is een soort oerbeweging. En mensen kunnen het nu hebben geen sneeuw ervoor nodig, maar enkel een slee en een onverharde ondergrond. En je traint eigenlijk alle spieren, alle dingen eigenlijk die je buiten gebruikt. En het feit dat je buiten bent, maakt het ook nog extra gezond. Ja, en ik weet wel eens dat ik vroeger een slee met kinderen heb getrokken. Dat is een heel vervelende beweging. Zo achter je, moet je met je armen trekken of gaat het anders? Nee, precies. Ja, dat is inderdaad een vervelende beweging. Maar dit niet. Nee, hier hebben we een... Ik ben zelf ook op de Noordpool veel geweest. En dit is eigenlijk een heupgordel, een soort harnas, dat de poolreizigers zelf gebruiken, zelf hebben ontwikkeld. En je hebt je armen vrij. Sterk nog, die gebruik je met stokken. En je trekt het vanuit je heupen en vanuit je bil. En dat zijn eigenlijk de sterkste spieren die je hebt. En de ervaring is als mensen die gordel aandoen, dat voelt voor hen eigenlijk allemaal heel comfortabel. Dus je moet het niet met je handen trekken. U zei net, ik ben zelf ook op poolexpedities geweest. Is dat uw beroep om daar onderzoek te doen? Ja, u zegt het inderdaad goed om daar onderzoek te doen. Ik werk deels voor het museum in Den Haag. En daar vanuit die hoedanigheid als conservator naar Groenland geweest. En geleefd met een onderzoek gedaan naar de Inuit in Groenland. En vanuit die hoedanigheid ook veel te weten gekomen. En de wereld van mensen uit Nederland die naar de Noordpool gaan is heel klein. En vrienden van mij, dat zijn de echte poolreizigers die gewoon ook maanden door het gebied trekken. En ik bleef vooral ook gefocust op de mensen die hier leven. Mensen kunnen dit zelf gaan uitproberen in Rotterdam. Ik zei het al, zondagochtend 25 november. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je van tevoren opgeven om hier aan mee te doen? Ja, dat kan inderdaad. Op de website van Pulka staat onder nieuws staat eigenlijk alle informatie. En dat is Pulka met LLKA.com. En het leuke is, dat vind ik echt heel gaaf, is dat iemand anders het ook na die kick-off ook daar gaat geven. En dat is Karoen Banning. En hij is Rotterdammer. En dat is ook het hele idee dat meer mensen, dat het niet alleen van mij afhangt, dat er op al verschillende plekken Pulka gegeven kan worden. Want er is echt veel meer mooie natuurgebieden dan ik aankan. En het is vooral ook leuk om die passie te delen met anderen. Dus het is niet een eenmalig iets. Het is een test van 2 keer 3 kwartier dat mensen het kunnen doen. Dus een ronde 1 of een ronde 2. Maar als ze niet kunnen, of op het moment dat ze echt enthousiast zijn, kunnen ze op wekelijkse basis in het Bergse Bos aan Pulka doen. Okay, en ik was ontzettend onder de indruk over het gebied. Het is echt gaaf daar. Maakt het, veroorzaakt het geen schade aan de ondergrond? Mag je paarden bijvoorbeeld, mag ook maar op bepaalde paden. Mag je overal op alle paden met zo'n slee? Ja, het veroorzaakt geen schade, want hij glijdt er eigenlijk overheen. Dus hij ontwortelt niet. Sterker nog, we hebben juist in het principe dat als we afval tegenkomen, dan pakken we het op en nemen het mee in de slee. Dus we maken eigenlijk de natuur zelfs schoner van dan dat we er schade aan toebrengen. En mountainbikers die over het algemeen veroorzaken ook geen schade en hebben nog zelfs iets meer profiel op die banden. Dus het is eigenlijk te vergelijken gewoon met voetstappen. En dat is het enige wat je eigenlijk achterlaat. Sporen en voetstappen. Okay, mensen die het uit willen proberen, deze nieuwe sport, Pulka, PULLKA, kunnen op de website kijken en zich inschrijven voor deze zondagochtend en eventueel het voortzetten als het bevalt. Heel hartelijk dank en nog heel veel Pulka-kilometers gewenst. Ja, hartelijk dank ook. Oké, dankjewel. Bedankt. Ik sprak met Diederik Veerman, hij is grondlegger van Pulka. Thank you.

Olivia Newton-John en Have You Ever Been Mellow. En daarvoor Paul de Leeuw en De Steen. Fotografe Margie Geerlings was kind aan huis bij Joke Borst, de onlangs overleden dementerende moeder van Hugo Borst. En nu is er haar tentoonstelling Ma. Herman de Bruin. Wij gaan praten over een tentoonstelling en die heet Ma. Die roept herkenning en emotie op. En Margie Geerlings is in de studio, fotografe, om daar alles over te vertellen. Want jij hebt met die tentoonstelling te maken. Welkom overigens. Dank je. De tentoonstelling Ma, waar gaat die over? Nou, ik heb 4 jaar lang voor de kroniek Ma, voor Hugo Borst. Hugo Borst, zijn moeder kreeg Alzheimer. Ja, dat is heel bekend, hè? Dat weet iedereen van. Ja, oké. Okay. Ze heeft ook nog iets met de politiek te maken gehad in dat tijd. Klopt, er is een manifest ontstaan vanuit de kroniek. Dus eigenlijk, nou ja, eigenlijk 4 jaar geleden vroeg Hugo mij of ik zijn moeder wilde volgen voor zijn kroniek. Dat was vanwege mijn beeldende kant, maar ook mijn sociale kant. En ja, ik heb haar 4 jaar met heel veel liefde gevolgd. Ja. En het resultaat, dat kan je nu in het museum zien. Ik heb wel heel erg geselecteerd op wat Alzheimer betekent. Dus ik wilde echt de essentie van Alzheimer laten zien. En ja, ik ben... Zij had Alzheimer, hè? Ja. Ja, en dat is helemaal, heb je dat constant gevolgd? Ja, 17 augustus is zij overleden. Ja, ja. Maar de foto's, die heb je nu tentoongesteld? Ja. In Schiedam? Ja, in het Stedelijk Museum in Schiedam. En dat kwam mooi uit, want het heeft ook nog met die andere tentoonstelling te maken die daar is, hè? Ja, klopt. Daar ben je voor gevraagd. Ja, precies. Nou, zij maakte een tentoonstelling Familie. Is echt een geweldige tentoonstelling. Ook heel educatief. Kan ik echt aanraden om te gaan kijken. En ja, daar behandelen ze eigenlijk allerlei onderwerpen die in families voorkomen. En zo zie je bijvoorbeeld foto's van Maurice van Es. Hele mooie serie waarin hij iedere keer door zijn vader opgehaald wordt. En heeft hij een fotoserie gemaakt waar je die vader op allerlei punten een kind ziet ophalen. Ja. Ja, ja. Het gaat over zorgen, het gaat over eten. Je ziet eigenlijk allerlei onderwerpen. Mm-hmm. Maar er is ook een zolder waar je liefdescollages kunt zien van Gijs Asman. Dus ook dus daar wordt natuurlijk het onderwerp relatie en de liefde besproken. Ja. Maar afscheid was er nog niet. Dus het was een hele mooie samenloop waardoor ze mij vroegen van... Goh, wil jij de tentoonstelling Ma op zolder maken? Dan is ook het hele verhaal compleet. Precies. Van begin tot eind eigenlijk. Dus dat kwam wel mooi uit dat je daar bij mocht zijn. Ja. En op een gegeven moment drijft ze ook weg. Ja. Dat zie je ook. Dat zie je ook in de beelden. Kijk, mensen met Alzheimer, sowieso ouderen die Alzheimer hebben, die zijn eigenlijk net als baby's op een gegeven moment. Mm-hmm. Slapen heel veel. Dus de laatste 2 jaar dat wij Joke bezochten in het verzorgingstehuis, haalden wij haar of uit bed of we brachten haar naar bed toe. Ja, ja. Dus in zeg maar de laatste beelden die je ook het museum ziet, zie je haar altijd liggend in bed. Ja, ja. Het hele laatste deel van het leven, zeg ik al, komt naar voren in die tentoonstelling. En alle andere dingen die er zijn in het Stedelijk Museum in Schiedam. De website is wel te vinden, denk ik, als mensen er meer van willen weten. Maar alle foto's van jou, andere foto's ook, want het gaat nu alleen over 1 project natuurlijk, die staan ook op jouw website? Ik kan nog beter mijn website, maar daar ga ik aan werken. Maar je kan inderdaad, je kan heel veel van mij vinden op internet. En laten mensen vooral de foto's van Joke komen bekijken en de tentoonstelling Familie. En die loopt nog een tijdje in Schiedam. Ja, die loopt tot en met 3 maart 2019. Dan hebben de mensen even de tijd om in Schiedam te gaan kijken. Naar de tentoonstelling Familie. Waarin Margie Geerlings een onderdeel verzorgt. Het onderdeel Ma. En dat gaat over de moeder van Hugo Borst. Mooi project. Dank je wel voor het gesprek. Dankjewel. En heel veel succes met het vervolg. Want je doet veel meer dan dat, hè? Ja, zeker. Ja, gaan we het nu niet meer over hebben. Maar doen we een andere keer nog misschien. Dankjewel. Leuk. Ja, jullie ook dankjewel. Mooi. people once again, making out, watch me pretend, and you whisper words forbidden to see if I've been listening. Well, now I'm listening. We won't both get our way. If we do, it won't be tonight anyway. So I hold you by the jaw and kiss you to be sure, with so much more than before. It took a wild heart to tame mine, and it took a wild heart to charm. Now a wild heart's gone and floored me with this everlasting glass, with this everlasting glass. I wouldn't have you any other way. A love that makes sense anyway. I guess I asked for the truth. I guess I asked for it, brutal and untuned. But tonight it sounds improvised. Whatever has you so inspired, well, I know you're inspired. And no one is better armed to tear me down with a slide of the tongue. And I could do the same, see how long you can keep faith. Let's see you keeping faith. But it took a wild heart to tame mine, and it took a wild heart to charm. Now a wild heart's gone and floored me with this everlasting glass, with this everlasting glass. I wouldn't have it any other way. Who wants a love that makes sense anyway? That makes sense anyway. But it took a wild heart to tame mine, and it took a wild heart to charm. And now a wild heart's gone and floored me with this everlasting glass, with her everlasting glass. Van een nieuwe album genaamd Delta, Mumford & Sons en Wild Heart. Darling, you're with me, always around me.

Bye.